أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu mbokk julit batay no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala tollu ci sura al a'raf no ngi jël tay aya 148 149 ñaari aya yu nuy jang ñenti mbir bokk julit yi tay danañ jang graw télévision wala image dinañ gis tay image ni muy participer ci dundu nit ñi dinañ gis image ni muy changer dundu doomu adama yi lolo tax ñu wara bayyi xel ci sunu dundu ci li nekk ci sunu kër ci ay appareil yo xamantene ay image def ci feñ bok na ci liñuy jang tay moy bayan sunnatun min sunanil kawni wa hiya anna al mar yata'assar bima yara wa yasma danan jang tay yalla dinu leralal aw doxalinam wi muy doxal ci adinam bi ci soufam ci ci keparu asaman bi yalla nim fi doxale bes bu nek moy doomu adama da fay faral di jeexital ci mom lamuy deg wala damuy gis lol day jeexital ci mom motax yalna yalla def doomu adama di deg lu bax wala mu koy gis ndax gis day jeexital ci yow soy gis lu bax da fay jeexital soy gis lu bon day jeexital sokoy deg day jeexital ak nu muna mel lolo tax yalna yalla def nit ñi ñu leen di deg lu bax wala ñu leen di wan lu bax farru'yatu aksar ta'siran fi nafs min as-sama gis nga gis image jakarlo ak mom mo upp lu muy jeexital téméri yon li ngay dégg gis nga ñi ñew tafsir sax ko ci ne yéggal ci kaw bu fi fessé ko ci ne yéggal ci kaw day bañ day ñew di buxantal pour am place tok pour lan parce que image la bëgg gis dafa bëgg jakarlo parce que lool dafa am lu muy def légui nak ñun motax yahudi biñu xamé image dafa grave dañu créer télévision créer cinéma créer tay ci lol lañ ñu loré ci lol lañ changer suñu dundu te duñ ko yek doomu adama gis ak deg da fay jeexital ci mom da fay am trance da fa am ben way bu doon rendi xar mu rendi xar mi ci kanamu doomi ñu japp xar mi mu indi paka xalé yi taxaw mu rendi xar mi ci kanamu xalé yi tabaski jeex fete bi jeex mu dem liggey dom ju ndaw ji daali teural lir bi rendi ko ne sam papa ni la defon xar bi xar ma def ko daali rendi lir bi gis nga image bi mu gis moko perturber par image dafa doy war mo tax gis nga tay li ñi setan ci television gis nga nim ñi def motax internet bi yalna nek lu bax nek ci image yi ñuy gis yalna di nek lu bax sa keur image yi fay genn mo xam appareil portable la mo xam télévision la mo xam yalla na nek lu bax yu xalé yi gis parce que gis gis dafa dangereux tay sénégal liko soppi du len ludul appareil lol moñu def tay ni nu mel ñu nek ay julit nurok ay yahoud ak ay nasaran wala di mel ni ñom wala di sol ni ñom wala da ngay gis kuy défar dara sax da ngay jaay image bi dañ lay wax da ngay gud ay professionnel en matière de communication soy def dara nga bëgg image bi tassaro ci aduna bi nga bëgg mu frapper ñep da ngay gud ay professionnel ñu défal lako ci langage bi même bu féké sax film la da ngay gud ay professionnel ñu filmer la même bu féké bind la da ngay gud ay professionnel ñu bind ko nga xamné yëf yi bu démé kenn du ci mëna dindi virgule day jall 100% li ñu jang ni ñu nara jang tay ñu bari ci ñun ñogi deg may wax ni problème image ak problème gis gis waye xamuñu lu tax makay wax pourtant ci ay alcorane yi jang demb lak barki demb ndax suma len laaje ben laaj image ni muy changer dund nit ñi mën ngeen ma tontu ci li ñuy tafsir demb ak barki demb kenn ci yow kenn nga mu yëkëti loxom kenen ci liñ jang demb ak barki demb fan la fa image changer ay nit ye ñi doon ñoo fan yi ñaar dama am ñeneen bu ma amé juroom ma dogi doyil war a zéro ñaar ñoo yëkëte gum loxo de mbok nitu mosaay waaw bu gisee ñi di jamm très bien xol nitu mosaay ni len musa formé ni ñu amé tawhid ni ñu amé pass pass bu wër musa traversé ak na ñom geejgi gis nañ ay nit di jamm yuk ñu ne musa défaral ñu yuk image biñu gis la image bi bayiwulen bayiwulen bayiwulen ba Musa dem waxi ji ak boromam ñu defar yëk bi ginaawam té image ni mu dangereux gis nga tay suñu télévision bi suñu jigéen yi sen mode de vie sen choline sen fuñ ko jëlé télé ñu bari ci ñun sen dundu yëpp liko changer moy télé suñu goné yi lutax ñu changer sen dundu télé image dafa dangereux mbokk yi motax chaque jour fexel sa dom di gis lu bax amna ño xamne image buñ ko sétané duñ nalaw guddi yenn film yi rek surtout yenn film vampire yi han wala yenn film gangster yi nga xamne ay rayanté la dread di touru ñom sax bañ nañ ko ba dañuy bind interdit au moins de mais da nga fekk 10 au moins de 18 ans nga fekk 4 ans tok 5 ans tok 6 ans tok 7 ans ak papa ak yaay ak tout le monde ñepp ngi ci salle bi ku ne concentré yenn say sa xalé bi daw yuxu papam taf ko ci dig na ko xonnal bu setan li xonnal bu setan li da xol ñu ngi ci ben interdit au moins de saison sérieusement ñun suñu dundu ñun wa sénégal suñu dundu li waji di wax rek ben oustaz bu tuddu dam ndjay mom neena dafa jaxlé lutax sénégalais di dundu ba légui lutax ñun déwuñu parce que sunu dundu yep ay catastrophe la lan motax ñun ñuy dundu ba legi monena moko jaxal environnement bi ñu wër lepp danger la lan motax ba legi ni senegal dal am fi ba legi dal neen affaire dako jaxal parce que sunu dundu yep ñun waru ñu am jamm waru ñu nek ci lu bax waru ñu nek ci jamm waru ñu am lu bax lutax moy ci lu bon li nek monu tim monu weur partout bu fekke ci walu diine la fofu mom tegal ne diine sax da fay amut bu fekke ci walu nité la pour dundu lolou amu fi encore auto bu y def 20 personnes ñaata lañ ci def 40 auto bu dul jël bagage dañ koy defal porte bagage moto ñaata nit la wara jël ñaata ngeen gis ñu def ñu jël rek gis na moto buñu tek mbam Jakarta buñu tek mbam ci ginaaw yew mbam mi comme niñu yew bagage mo ngi sama wat sama buguma avay ko ay pel ay sere ay pel lañ nak imaginer lolu yo ba pare waji nek di daw nga deg kenn ci bir warsha bi nan place sangam lañuy daanu ci mais ana xel yeen xel yalla bi muy sak mbam pour ñu tek ko ci jakarta la hein pour jakarta nañ jakarta yapp mbam jakarta ñan ñoko defal chinois yi wala anglais yi wala français yi chinois ko defal ku demone tay indi wa indonesie ñoko defal ku demone tay indonesie ne len jakarta day yapp mbam kiko defal day xoti licence bi mais nous noy ñan bokk yi motax serigne bobu borom xam xam bobu di wax ne nun suñu dundu yépp danger la bo ñëwé ci kër go xamni sax ñett nit ño fa wara nek ñaat nit mo nek ci kër yi neeg bu ñaari nit di fanan ñaat nit ño fay fanan tondu len mo bo démé université neeg bu nek ñaar étudiant fa nek biñ koy programmer luñ waxon ba talo jola lutax mu lab gis na ha tata yi xolal da ngay gis tata bu yob benen ni nga gis am ñu nek ci kanam ginaaw ño xamne ñooñu moma ndax bëgg dem mais dem ci jamm egg ci jamm dem bi amul importance mais bo démé té do yegg nak hein imagine lolu té day dem di rombu alkati di rombu gendarme di rombu homme de loi yi ñu gis même buñuy robi neew sax même buñuy robi neew da ngay gis nit ñi di yegg ci ka auto yi fuñ ko tek tuba bi muy defal auto bi est ce que dafa neewon ka auto bi nit mo fay nek lan lañ koy layé ba police yi ci bopam sax duñ droit ci auto bi ne ko ñi ci kaw nañu wacc dedet dañ nan ko dedet dañuy dem fal force c'est normal légui ñaka normal dafa bok suñ dundu ñaka normal gis nga image bobu xalé yi di gis ñi yek ci kaw ñom tamit dañuy ñew yek ci kaw kenen dañuy ñew yek ci kaw parce que xalé yi fek ñu gis image yu bon yoyu dañuy japp ne lu normal la banu israël dañoo traverser geej gi fek ay nit di jaamu ben nak ñu ne Moussa defaral ñu yalla bu melni Moussa ne len xaa da ngay na dof bal antum qawmun tajhalun ñu reer ngeen Moussa menacer len ñu arrêté Moussa dem waxi ji ak yalla baye Harun ginaawam ben way bu tuddu Samiri dem dajale oru jigen ñi ruyel ko bu mu ruy da len defal ben nak ne len yalla Moussa ngi ni ñom ñepp ñu contane parce que image bi ñu gissone demb tay mo len top il faut ñu def ko il faut ñu am ko motax image dangereux mbok julli di li tax tuba bi wala état lay yi bëggu ñu woné taru l'islam gis ngeen amna ben film bu fi amone bu ñuy wax Hassan gis ngeen lim def ci Sénégal limu tublo ci ay nit ci jigéen ak goor film wo Dakar sama kër lañ ko ñëk sétane mako traduire pular sama xarit bi traduire ko Olof Ousmane Diouf ñoko daan wër ci bi dëgg bi diko traduire mais gis nga film bobu limu liggéey avant film bobu film Rabia Tawbatu Rabia ak Rabiatul Adawi non xamna waxuma ay xalé jigen mais ay mère tay yo xamne ñu ci sunna film bobu mo leen duggal ci sunna film bobu partout ci Sénégal tek na ko fa neew na fuma ko dawalul pour won nit ñi image numu am importance pour won nit ñi image da fay jouer ci dundu nit ñi gis nga tay suñ télévision bi buñ ko tuubaloon suñ télé yi yépp buñ defoon islam lay nga gis dëkk bi yépp islamisé buñ war kenn nañuy wone yifu l'islam rek ci télé bi cholu l'islam julit naka la wara solo hein naka la société islamique di dundé ñu won lolu nit ñi 1 mois ben wèr ñu gis Sénégal changer mais kenn duko def ay tiaxan lañuy woné fo lañuy woné mode yu bon lañuy woné langage yu bon image yu bon wax yu bon mo tax dëkk bi lepp bon dara baxu fi suñ ko nango ak suñ ko bañé suñ ko nango lolo li am suñ ko bañé lolo li am dëkk bi dara baxu fi diiné ji baxu dundinu aduna bi baxul lol nak liko waral moy image yi ñi won lolo tax mbok yi banu israël ñu nek ñu alku ño xamné image bañu gissone mo len top motax mu ne gis mo upp importance ak deg nit mëna deg du def ci mom waye gis nga lo gis degugo parce que lo gis ñaar ngay bolé da ngay bolé gis ak mais boy deg mëna nga deg rek waye gis ak deg kuko def mbir mi am jeexital ci yow yene sa nga gis ku teud nelaw lamu gisoon ñewat ci mom mun fa inna bani israël رؤيتهم للأبقار الآلهة التي مروا بأهل القرية يعكفون عليها وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها مثلها بنو إسرائيل تراس جيخيتالو نك بانيو غيسون بانيو ترافيرسي گيجغي ني نيو فك اي نيت دي جامو نك نانا لول دافا جيخيتال سي نيوم بايي وولن با موسى ديم ام اوجانس اك بوروامم ني دادي داجالي لي امون دا نيكن كو تود ساميري ديفالال نو نك ومن هذا بوكنا سي لي مبوكي كان منظر الاشياء في التلفزه وساسات الفيديو مؤثره جدا وكم افسد من عقول ولوث من نفوس وافسد من اخلاق wol tax television yi ak appareil yi ñu yor même portable yi imagine ci woné da ngay gis tay porno ni mu tassaro ci aduna bi ndialo xalé yi ndaw seen portable yeb lu ñuy télécharger ay film porno xol niñ ko yombalé bo amé 1000 francs am connexion té siri ken bloqué wuko da ngay am accès ci lepp xalé bu ndaw motax dëkk bi ku titul do nit titu ko am doom mo xam goor la mo xam jigen ku titul do nit nit ñi limuy gis nit ki limuy gis diko gis bu yagge mu outiko waxuma sax appareil télévision portable mais télévision sénégal télévision nan lañuy libérer ay télé yo xamné dañuy dawal film porno goudi à partir de 10h jigen ak goor fu tek di sey ci télévision ci sénégal lolu man deug jaxal na ma trop def na ma problème trop di deuk bo xamne 95% musulman ay khalifa general keur gu nek am nga khalifa general keur gu nek ndax niñu beuri keur gu nek am nga khalifa mais ana khalifa yoyu xana yeguñu li senegal gi mu ngi yaq xana yeguñu ne television yoyu dañuy détruire société parce que image yoyu xalé yi di setan mag ak ndaw sama ben suñu ben way ndaysan bu nekkon pikine do nek ci liguey l'islam bi yalla def mu tarxis seytane keuf ko wa seytane keufi xam nga bo neke ci l'islam ba ci yag nga fetterlu ken munatu la delosi ludul yalla beug la deug waji bimu fetterlu khalis nek ci kanamam nga xamne ala rek la gis dafa dem jëndi canal jënd antenne parabole yu magi commencé di defar ay canal di ko tassare ci bir deuk bi film porno yi mo abonné à part de 10h day arrêté lim doon def yeb tassarel nit ñi film ndialo ben bis ñu ñew di wax ak mom pour diko war pour mu delsi téléphone am sonné mu jël wuyu ma tek ko wa après mu paré tek sunu kenn ki ñu andalon moy ki ma leen do sax ki traduire film Hassan bi anolof ne ko ku doon wax ak yow mu ne ko commissaire mu ne lan la bëgg mu ne ma tek film porno yi neena heure bi jotna ne commissaire mo doon wax ak man lan la doon wax neena heure bi jotna nat boy tegal affaire yi way heure bi jotna ndax commissaire ku nit ku tuti la hein est-ce que commissaire responsable la wala du responsable est-ce que mom war na demander lolu koku nak mo feñ koku mo feñ rek way amna ñoo xamne waxuma la ay commissaire waye amna ay khalifa sax yu téléphoné nan tégal leen ñu affaire yi gisoon na imam bo xamne imam la leen wax dama wor ci jakka la nek ay xalé jigen ñoo leen ñoo ben jéek ñaari jéek ñoo leen invité ci seen bir nek nena imam na nga nan ci ataya tay imam langar ñew nan ci ataya xale bi jigeen bi tegal ko film porno imam nan ko yow bandi nga rek yow di nga bandi o lay mu jog dem tok fanan ko yow ni nga bandé tok té du jog dem Allah ni yalla dafa sutura ma ngi giñ ci sama borom ne loolu lima wax ne lu deggu la ci jakkala nek te dama wor yalla nako yalla yeurum parce que genn aduna fofu lañu tollu ñun wa senegal li sangé suñu dund li ci ëpp moy image yi ñi sétan neena da fay jéxital bu baax ñaata jikula appareil yak tay suñu doomi amna ñoo xamne seen papa wala seen yaay mënatu ñoo wax ba ñu dégg ndax li ñi sétan ci télé bi ak li ñi dégg ak portable yi ñu yor seen papa yi dañuy wax ba sonu terminé motax li gëna dangereux tay ci kaw suuf moy xalé bu jigen bu yor ta portable non dara gënu ko dangereux tay ci monde bi ku sa doom yor portable nek xalé bu jigen bu ndaw bu yebo rek ngay soralé bis ñu ne la kay sa doom mo fi def li wala moko fi wax wala nga jek jeki gis sa dom image am di tour di wour monde bi ñu futti ko deram neen doy yagul dara de ngeen ko fi stade amitié stade bu ñu tudé léopold sala 50 cité bi ko bi mu dana lu mu tudu ha cité mixan yagul dara ben ay xalé jigeen ñu dëkk fi canada ben way yobul len fofu futti len te bala mu len fay yobu seni awra lañ ko jaay image ba paré mu dog leen yobbu ñu simé ku photo seni awra ba paré envoyé ko waji di waxale ak ñom non bi mu na ci fay 15000 bon bi mu na ci fay 20000 bañu d'accord ñom xalé jigéen yi waji loué fofu ben chambre yobbu leen bi gardien yi gisé né xalé yi ndaw lañ deug waji indi leen fi li warul jaadu ñu tejj buntu kër gi woy chef de quartier bi ci da carte bi ñeu feug waji ubi ñu ne ko xalé yi fi nekkal nak mu afolé gaay tejj buntu bi jël appareil bi wo seen yaay kérok amna ci jigen jo xamné bi mu ñëwé ñu ngi koy wone ci whatsapp bi ndaw si bi mu ñëwé di wax ak domam ji non kok bu amon tension day dé yow ya def li yow ndaw si mënul wax ah te image yu graw yo xamne leneen waji amé ba paré dog len yobbu fofu té ñaata leneen di fay ay 5000 francs 6000 francs bu ngeen fanano ak man 15000 la su ngeen fananoul 10000 la ben way artiste sénégalais artiste dessinateur xawma peintre la loxom yi lay défaré ay image yu muy def xalé yi jigéen yi yobbu len geej futti len sen yaay numu len juré djel souf geej gi diko tay ci sen yaram ba souf bo mu mat mu photo len di jaay image yi koku biñ ko laaje waaw yow naka nga meuna ñëwé sénégal naka nga meuna nekké sénégal di futti xalé jigéen yobul len tefes djel souf diko tay ci sen yaram ak nim koy défé façon bi tay souf ci tay ko ba yaram bi yëp nek ay souf geej nga photo ko wala nga filmé ko diko jaay lolou noko meuné lan la wax non damay baye ba période tabaski wala korité xalé jigéen dañuy soxla xaaliss ma am len lolou la tontu rapidement damay baye ba période fête xalé jigéen dañu gëm fête dañu bëgg xaaliss té amuñu ku nangu ma jox la li nga soxla ma yobul la geej def la limay def baye nga ñibi tay lolou mo am ci sun rew motax ñuy wax danger pour ñu gëm liñu wara tafsir image ni mu dangereux ak ni mu yaxé def nga ko gis nga ko kon mu nga yenn say gis nga lima waxon demb yenn say da ngay nekk ci jakk ji may wax ngeen yaakar ne France lay wax fekk fi ci bir Dakarou gënu nekk waxuma Katamba waxuma Saint-Louis waxuma Mat fi nu nekk la lol di am ci bir dekk bi fi nu nekk ay nit yo xamne ñok ñoma dekk ah mbokk julit yi su fekke xawma ban jamono lañ doon nelaw jamono bi mom jamono yewu jotna alquran bi tere yalla bi daf ñuy wax tay wax ñu suba wax ñu ginnaw suba di ñu wax suñu dund li passé di ñu wax suñu dund li ñew pour ñu xam fu ñuy tek suñuy tank ñu bañ ko def téré bo xamné téré barkelu comme li ñuy wax chaque jour tay kan mo imaginer won tay suñu tafsir dara nek ci image kan mako don xalat hein té pourtant waxna légui légui fan lañu jëlé loolu ki tontu parce que ñu ngi concentré wu ci li ñuy def gis nga yalla waxam daf la yé goudi ak beccëk tout le temps chaque jour motax tuba bi bu la bëggé nax duñ la mëna nax par rapport ak ñew ñun ñi ñew rek né dañ fi bëgg ubi ben scène télévision su ko défé ngeen di gis monde bi ngeen xam li xew nangam ak nangam kërti kërti rek nga né wax d'accord da ngay d'accord xamoo li ngay d'accord lan la parce que gis nga né ñu né da ngay gis monde bi gis nga nangam ak nangam nangam ak nangam waye limuy yak ak njëriñ bi mu am lu ëpp da mel ma ngi seen fofu ku tudd non yeko bok da ngay nalaw dama ci kaw jappalañu rek dama ci kaw jappalañu s'il vous plaît dama ci kaw ok japp ci rek japp ci su ko defé ñu bayyi xel bu baax image li muy def télévision ak appareil yi da fay jeexital da fay yak limu yak moy da yak ay xel tay li tax nit ñi jangatuñ ken jangatul pourquoi parce que appareil la xel yi lay yak waye du yak xel yi rek daf koy tilimal day tilimal bakkan yi la ilaha illallah lele lele ma juux keur ga fekk ñuy setan ben théâtre suma ñew ñu bëgg changer nga mané no bay leen ñu baye mané ji première image mané xol ak ki warul théâtre théâtre kat bo xamné yéré bi mu sol ci ginnaw ak lepp fi danaka wén yaangi génn koku day yété wala day yaax théâtre kat bo xamné zip bu mu sol dañ ko xar ba ci égali lañ ko ba ci théâtre kat bo xamné limu sol dafa watu ndel tente bopam def ay jaara yo xamné comme ay pono ko gëdë jatt hãn légui yow nga tok diko sétan koku say doom diko xol sa jabar diko xol kenen ka kenen ka kenen ka bal sax légui sénégal dañu def théâtre di fonenté yor ak jigéna lolou lolou ñun sénégalais xamoon nañ ko bu ndan théâtre sax pour gor ak jigéen bokkulal dañuy sol seeni garambu bak seeni chaaya mais imaginez légui dañuy siméku sol simiche de nuit teud fay la vese bi tal vese bi non lu ci dess xalé diko sétane légui bu ñëwé def lolu teud tal vese sang xalé bi tok lu muy wax ñi lu ñuy def xélam mo yeggali li ci dess wala yeen ñi nek ay mag ñom buñ défé lolu war yeen seen xel fu mu yegg ñi dañuy ndekki ñi dañu nek ci mbacc mi di ndekki dañuy reer dañuy añ seen xel la lay yeggali buñu kenn nax ay julit lañ fokk ñu xam lan lañuy sétane mais ma la saf tay dañ fi tégon ay ni xawma sénéra xawma lu non ngeen koy woy né ñoñu ñoy ñoy sét ñoy lan ñoy censuré yoyu ñoñu dey est ce que ñoñu existé nañ sax sénégal ñi censuré est ce que ñi censuré voilà très bien jere jeuf kon ñom o lay ñu ne len dañ leen won censuré len lu bon li légui ñom lu bax li lañuy censuré indi lu bon li Allah tay suñu tafsir mbokk yi yalla daf ñu won image li muy liggéey ci aduna pour ñu bayyi ci xel ndax ay nit ño gis image bobu yaq sen aduna yaq sen alakhirah yalla di ñu bayyi lo xel pour bu ñuy tek image ñu tek image yu bax bu ñuy wax ñu wax lu bax bu ñuy feñal ñu feñal lu rafet pour nit ñi gis lu rafet pour nit ñi xam lu bax mais tay ci suñu aduna pour ñu am éducation bu bax pour ñu am jikko yu bax pour sénégal nekkat dekk julit nekkat dekk alhadji malik nekkat dekk cheikh ahmed bamba dafa difficile boko waxe nak nit ñi nak ala ki mom day nelaw seigne touba nek sénégalais mu nan ñu amat dekk lool lañuy wax ne ndaysan serigne yaangi ni nga nan nangam nangam chaque jour li ñuy réeral moy dekk bi jam rek mo fi nek parce que ñu bax ño fi nek dulal ngeen di deg Sénégal jam rek parce que ñu bax ñiñ fi sul lol ngeen di deg ba dala jola xana bi muy lab serigne yoy nek ñu fi ayen té amot guerre bi amone na kon du ay nit yu bax moy tax yalla dumbugal dekk xam ngeen dekk lan mo koy assurer walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard lol moy tax dekk bam assurance waye dekk buñu katchoré say say yalla munu ñoo fexé ba yalla du len bugal té nit yu bax yoy ñuy titoro yalla wax nañu ñoo ñu amu ñu importance tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat yin walakum ma kasabtum wala tusaluna amma lol ay aya la yalla neena di titoro ku bax amul ñeriñ adina bi su fekkone dañuy titoro ku bax kon iraq nit du fa dé Irak mo gëna bax Sénégal téméri yoon ñi teud Irak ñoo gën ñi teud Sénégal moko ci kaw ngeen dégg ko wo bu yobul leen ma télé wo leen ma fu ngeen mo mu wuy leen ñi teud Irak ñoo gën ñi teud Sénégal té Irak jamm amu fa ñoguma Siri nañ jël Irak waaw mu ngok ana Irak yaquna tay ji kuñ mayon biye kay dem Iraq ngane ki xara dafa dof yene ngi ni tok yakka ji kuñ mayon bi ne kay dem Iraq lay wax so ñewon sa di tagu sa wagar yaay damay dem Iraq mu ne lan do dem ndax baxu tut ka fu teud sayidina ali ma nga fa xam ngeen kan moy ali moy ko xam bu ne ali sa dañ nan karramallahu wajha yalna yalla teddal kanam gi parce que mustasu jotal xerum Yonent bi neena Ali ci man mu ngi tak gratu Musa Yonent gi dong mo ñu séparé mu ngi tak gratu Haruna may Musa Ali moy Harun Yonent gi amna sa hadith bu ñuy jam naan si ay ko mom ana baytul ilmi wal ali babuha yani may buntu may keru xam xam may nego xam xam Ali moy buntu bi kerek bu yonent bi di gaday joge Makka jëm Medine kan mo fananon ci lalu yonent bi Sayyidina Ali kero Khaybar ba yonent bi ne buñu xeye suba dina jël jasi ji jox ko gor go xamne yalla bëgg nako mu bëgg yalla kan mo ñëk bëgg ku ñëk bëgg yalla bëgg nako mu bëgg yalla Abu Bakar neena musuma bëgg palu dul kérok musuma bëgg ndomba tank dul kérok mu ne kérok biñu jullé suba ba paré yonent bi geela ko wax suba jasi ji dina ko jox waajo xamne yalla bëgg na ko bëgg na yalla mom bëgg na yalla yalla bëgg ko Abu Bakar neena kérok xawma luma nelaw fajar jot ni julli ba paré selmal yonent bi jakarlok sappé bi né ni tambalé ndey jor di xol nit ñi di xol nit ñi di xol Abu Bakar neena yonent bi yegg ci man xol ma di dem mané ni top ba di Omar neena biñu rombé Abu Bakar la né man la Omar neena biñu rombé Abu Bakar ah mune maangi fi maangi ne man la neena ñu romb ma mané ni mune ba sappé premier jeex mané way ñun alquran yonent bi dem deuxième sappé di xol ba deuxième sappé jeex mu dem troisième sappé ba jakka ji jeex mune ana sayidina ali ñu ne ko dafa wanen julli siwul ndax munta gis amul ko indi mune bilal demal nga indi ko bim ñe yonent bi yel ben pot ñu def ci ndox mu teufli ci mu ne ko selmul mu selmu ba di wer mu jël jaas ji jox ko ne ko yow lañu xaar pour nga ubbi Khaybar tay mu gal jaas ji porte bi mu ñëk song pour libérer ko julli di dugg bi mu buddé porte bi def ko défense fi pour gaay ñew mu leen koy jagn bi xex bi jexé bi mu tégué porte bi téméri nit ñoko yëkëti pour andal ko kérok dafa ray da ngeen digi Sénégal ñu fas yu wéx yi nga gis ko am fas wéx fu den tank yi fu den gën gi du ngeen koy gis yeen koy gis wala du ngeen ko gis déréti fasu Sayyidina Ali dafa ray kérok ba fas bi melni luñu fu den gën gi ak tank yi ci ay yéfer murhib la ñëk ray biñ ñe ñu rumal leen murhib ne man may murhib saki silahi batalun mujarrad man kuma mësa jakkar lol face à face sa yaay ñak na la sayna ali nako man may aliin da ngay deg gaay bi naan aliin asan abi talib aidara karara da deg gaay diko way diko yak xamu ñu koy waxe senegal yak rek aidara karara fala gaay joge naan ay serif lañ bo len no sante ñu naan aidara aidara du sante aidara gayne la aidara du sante gayne la aline man may gayne gu maget gu nek ci khuntam kawar gi beuri bay mur beuti man may ali man may gayne gog sama yaay momako tuddé sama yaay momo tuddé gayne gi mok murhib ñaari room lañ def ñaari rombanté vr vr ñu dem ba féké taxaw ki taxaw ñu ñëwaat jaas ji lako door ci bop bi ba ci xol bi waji daano kaski bek jaas fas bi koku la ñëk ray kérok la ali ñëk ray da ngeen xamul kuy alim ali lañ leen ko wa badar xex bi mu déparé ñet nit lañ génné hamza ibnu abdul muttalib ali ibnu aba talib ak kan troisième sahaba bi ha ubayda wala utba ubayda ñoñu lañ jëk génné hamza kan la ray hamza kum ray subhanallah suba inshallah bu ngeen may ndile ñett ñoy kenn ko kum ray ñu jox len cadeau ya dañuy ndi suba dama indale cadeau kon mbokk julit yi ñoo ngi ci gravité image ci nu muy yaqé ay xel ak ni muy tilimalé bakkan waye 3ème bi image di def moy day yaq jiko wa afsada min akhlaq ñaata nit tay ci seeni jiko la image détruire ñaata nit ño xamné seen jiko dafa yaqku té dara yaqku ko luddul télévision wala mbolém appareil yi ñu yor image du ci génn tay suñ la laaje ñu laajale la yalla kesse ñu ne la ak mbax lay tassare wala ak mbon loy tontu mbon mo ëpp lu ci génn tuuti le appareil image yi di génné lu bax tuuti bu fekké sax amna lu bax fekké sax lu bax nga ci tuuti le légui nak ñun ñu yor société islamique bo xamantene bep appareil buñ yor muy gëna image lu bon lay gëna ñu bëgg société ba nek ay julit ñaarël buñuy jang moy taqbihul ghubar wal jumud fil fikr zalika li qawlihi ta'ala alam yaraw annahum la yukallimuhum dañ jang tay bloquer sa xel ñak am xel te do xalat tay ñun wa senegal dañu bloquer suñu xel yi dañ leena ruyel buñu ruy comme graisse hein tek ko nit lek salam cheikhana tafaddal ahlan lay bari fi ayyak allah kagn nga ñew dem bismillah ahlan neena mbon gi nga xamne bon nako ak waw gi nga xamne waw nako suñu xel yi ñu nexeul nangu suñu xel yi nex duñ xalaat luñ nu indil ñu jël luñ nu wax nu nang ko soone dem na kaw asaman ñu ne mën na nek deug la de jarul weddi baye len weddi demb gis na yonent bi mën na nek mak jibril ño fanan demb mën na nek bo ne amna numéro téléphone yalla ñu ne wax na deug lo wax ñu ne deug la lol da deg na dof bi bu fekke politiciens accidenté ñi di nek ci dé ñi nek ci sukurat ñi di yuxu mu gaspax bu xoot da ne yeen woluma len yeen ñep da ngay ne dé gaspax bu xoot sul len ñom ñep police ñew ak gendarmerie ak sapeur don jël ci gaay ñu ne ko anañu mu ne ñep sul na len baye nak bima len don sul ñu ngi naan waya yoy déwuñu mu ne woluma len ndax ay politiciens lañ luñ wax du deug mu ne ñom ñep sul na len ñu ne ko mu ne bima len di sul nak ñu ngi ne ñom déwuñ dé ñun déwuñu mu ne ñep mu ngi ñi ngi ci pax bi woluma len ñu ne ko lu tax mu ne ay politiciens lañ politiciens lu mu wax bul ko wolu tum wax du deug na rew mu mel non lo xamne yow nit ñe luñu la wax du deug kilifa diine yi genn wall gi luñu la wax du deug ndax dañuy sos gis na yalla gis na yonent ma gibril ño nekkon demb nangam ak nangam yowmal khiyam fekke nako kérok bañuy tabax al janna man ma yoron birigi lu ne ngay deg lu ne kéro amna ben image mo yone waji mune ah yene ngi xeb diw de waye pourtant xana xamul ne yowmal qiyam ci sunu bayal bi lañ amé yene ngi xeb diw légui ñu bari ñu ngi koy bayyi di dem fenen xamuñu ne yowmal qiyam ci sunu penc mi lay amé lol ban aya la yalla wax ne yowmal qiyam senegal lay amé waye comme amnañ ndoxum zamzam amnañu yonent amnañu kaaba safa ak maro mo ci dess ak arafat te amna le lolou bala ñuy de ñu am ko islam da fay bañ ñu am xel mu way moy xel mu neex mu ne kecc keccaral way borom du khalaat xam ngeen aya ba lan la sank bi ma len laaje aya bi tontu ngeen ko neena xana gisulen Musa ba mu ñëwé fekk gaay ñu défaral leen ab Yalla def leen ne yeen da ngeen dof awalam yaraw annahum la yukallimuhum xana gisu leen seen nak bi seen Yalla ji du wax ak yeen bu fekkon ne kay deug deug Yalla la mu wax gis nga Ibrahima loolu la defan ba mu ñëwé fekk do dekk bi di jaamu xërem ut ben kër def fay Yalla Ibrahima daldi jël Jassim daldi Daniel Yalla yeb daldi jël Jassim wekk Yalla ju mag ci genn tej bunti dem yonam Ibrahima bayyi ba gaay ñew duggu gis seen Yalla yi ñu commencé man fa'ala hadha bi'alihatina ku def ni sunu Yalla yi ku def ni Yalla yi Yalla ji ñuy door dag bob bi dagate ko Yalla ji ne kecc keccaral munu ci dara ba nit ñe buñ ñewé dañ nan kan mo def ni sunu Yalla yi ñu ne sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu deg nañ ben jeune nga fatan lañ wax ben jeune bu nek ci quartier bi deggon nañ muy xass Yalla yi nan li du dara nangam di wax est ce que du mom ñu ne indi len ko ñu daal ko indi taxawal ko ci kanam ñu nit ñi Yalla ya nga ni daanu ben Yalla nga ni taxaw wekku jaasi ci peuple ba nga ni Ibrahim ma nga ni ñu ko ne kecc te lan lañ ko laaj ben question a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim ndax ya def ni lan la len dont eh bu len ma fonton yen man ma nek sama keur ngeen fekk ma teud ngeen yekati ma indi fi ki def ni kay mi ngi ni taxaw we ko jasi ji kabiruhum haza ponkal mi mais moko def ñu ne tek ñu ne ko yow ya gëna xamne li du bouger du deg du wax mu ne reen yen u fin la ko yen yalla ngeen de yeen lo xamne mënalul bopam dara ngeen def ko yalla rek mu commencé nak Allahu akbar lancer da'wa bi lancer bayan ba xeli leer waye xam nga ñu jangul dañu neexa nax bi gaay xamantene mbir yi leer na amna ay bandi yu nekk ci bir mbir mi nit ñi xamnañ ne tay buñu waxul buñu ñibé rek seen affaire yakuna rek ñu ne unsuru alihatakum dimbali len yalla yi dimbali len yalla ju ñuy dimbali nan lañuy dimbalé yalla yi ñu ne lak len ibrahim wa yalla won len katanam waye lolou lan la ibrahima defone chaîne bobu lu taxone ibrahima def ko moy pour yeungal xel yi pour nit xelam wara yeungu xel gi baña way musa yit bo mu joge montagne bam doon wax ak yalla mu ñoo fek gaay di jaamu nak bi def len ne awalam yaraw annahum la yukallimuhum xana yeen gisul len ne li ngeen def yalla tay bayyi sen borom xana gisul len ne li du wax ben place la taxaw rek di nañ nan lu taxone mu doon nañ dina ñew buñ duggé ci tafsir bi inshallah biznillah ñettel mbokk yi moy iza aradallahu bi abdin khayran alhamahu tawba su yalla naré namal jam ab yiw yalla daf koy yenkewal mu tuub nit bu yalla bu ko bëggé dula bayyi ni rek ngay langar ba dé bala ngay dé da ngay tuub gis nga ñom ña doon jaamu xërem ba Musa ñëw ba wax ak ñom ñenn ci ñom dañoo reccu dal di jéggulu yalla loolu dañ koy jàngaat ci lu ndaw pour ñu dem moy digënté iblis ak adama iblis ba mu defay bakkar yalla xamal ne ko iblis def nga bakkar iblis dafa fétérlu aba wastakbara wa kana min al kafirin def lank ngandalu ci kanamu yalla adama bimu defé bakkar yalla xamal ne ko def nga bakkar dafa tuub fatalaqa adamu min rabbihi kalimat fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim badia moy lan rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin iblis da baña tuub yalla alak genné ko ci yermandem dakk adama dafa tuub yalla jéggal ko kon bakkar limuy reuy suni tuubé yalla jéggal kagn la yalla dul bal bakkar soko déwalé mo tax ñu bëgg bis mu nekk nga tuub waye nak jadda zaman wa anta tal'ab bis mu nekk jant xey sonk fe suni la tuubal nga ni mais boy ba ci kanam quoi non tay mënaguma tuub bayil ma rajaxe kasi ba ci buma kiyé quoi ma dem makka quoi toop ñewat ay xaw senegal nit kay dem makka mënaguma dem makka mënaguma ko dé ñu nak lu jaam ah tamit suma démé légui ma ñewat di dootu ba mëna def yenni dégg da len déggu len lolu kay dem mak munuguma dem ci goor ak jigen ay kilifa kay dem no munuguma dem lutax no munuguma dem ñewat di nekkat ci yenn yow tamit boy comprendre ma quoi xam nga am na xamni munuguma ko bayyi han lolou moy diini Allahu akbar waye bis bula DBT de ngeen dem mbokk bi lu mbax sama dekkendo ñu mu xey wo ñu xeddando ñu xey wor mu xey ma xey mu wacc ma wacc ñu ndogondo dem timis julli jak ñewat mu koma ñu tek ataya mu nan leuwel di xaar deuxième dé muy wax lolu paréwul nar bi ne ko dédé lolu du dara ñun suñu dëkk Égypte ci wéru koor gi dafa am xalé bo xamné dafa jité qiyam ba paré imam bo xamné dafa jité qiyam ba paré hein nit ñi tok mu jël micro bi di len war paré lonk micro bi daanu dé Allahu akbar ma deglu cheikh qasim balki dem ma deglu cheikh qasim bala may ñew tafsir ndaysan muy netali ben vendredi bu mu jité juma bi mu jangé ay day ba paré mu netali mu né ndaysan a juma bi passé dama jité juma mu wax juma ji ci arab saoudite mu né ci bir juma ji mu jéki dégg ben yuuxu ci digg juma ji mom mu ngi jité deug ben yuxu nenañu julli ba pare mu gis mbolo mi weur ñu ne ko ci ñi doon julli dafa am ku daanu neena mu ne len may len ko air may len kon mais xam nga juma ji dafa reuy mu ne bu ngeen ko defé ni da ngeen koy étouffer may len ko air mu ne nit ñi daali reculer ñu daali jël waaji daw ak mom ci dispensaire bi gëna jégué wala hôpital bi gëna jégué mu né biñu yexé docteur bi da ko xol né ki bamu daano rek la dé néna comme waji dafa joggé won fu sori ñew jullé ci mom ci jumaam mu né kon ki xamna né ci samay soppélé ki def ma bëgg ki na ngeen fexé ngeen wol ma ay mbokam ñu ñew ñu jël numéro téléphone waji dadi wo seeni magam ñew mune len may len mama sanguko bay len mama sanguko mune man ak ñeneen ñu sanguko video mu ngi sam portable may len ma man ak ñeneen ñu sanguko neena ñu may ma ñu sanguko bimu paré ba sul ko mune ma dem jaale ji bima démé mané magam wa ki lan lu bax la def ba yalla may ko muy dé bisu aljuma ci digg sappé bi ci digg jakk ci lo xam lu bax lu muy def muneko imam ki ñun ay doom yu goor lañ ak ay doom yu jigen ñu bari suñu yaay da magget waye ki mo doon topato suñu yaay musul xif musul mar day topato sama yaay ba champion bi sama yaay di raxasse bob bi da fay contrôler jeexna wala jeexul ravitaillement lay indi bala muy ñew day ñew ci salle de toilette mère bi xol li manké yeb buy ñew indi dara waxuma lek de sabok diwak ciurayak neena lepp lay indi dara du manke chaque jour sama yaay dafa contane ci mom mune xamna ne lolou mune ko ki dafa am sa ñaanu yaay xamna ne ñaan gogou moko dal motax tay mu des jours vendredi de ci digg juma ji de ci deuxième sap deuxième rakka juma def nañ premier rakka deuxième rakka waji da dande ah mbokk yi dede betati mona doma dama waro tok nan bama jadd az-zaman wa anta tal'ab bes bu nek jant xey fenk so nga nan dina tup kam taqulu gadan atup gadan wal maut aqrab dana tup ndeke de ngi jege ci yow dana ndeke yow yaangi préparer ay ginar yo ko rete ndeke ginar yi nan la ñu lek yow da doñu wek yaangi jëkka dem ñu fekki la wala yaakar ngeen ne lool du am japp ngeen ne ko rete gi ñepp koy fek est-ce que du man est-ce que du yeen Allahu a'lam yalla nañu fek ci lu baax kon mbokk julit yi ñetti mbir yi moy liñuy jëlé ci sunu ñaari ayé yi ñu ñaan sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu dëgeural sunu lamiñ ba duñu tarxiis ayé yi inshallah tafaddal cheikh wattakhadha qawmu musa min ba'dihi a'udhu billahi minash shaytanir rajim واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين بارك الله فيك جزاك الله خير إن يعلم فعليه borom bi tabaaraku wa ta'ala ne li delu si la netali len histoire Musa alayhi salam ak ay nitam ciwa banu Israel xam ngeen ne barki demb tafsir bi dafa daggon yalla indi wat benen chaîne demb la daggon barki demb ci Musa la won mu dagg demb tay mu indi wat histoire Musa mune li delu si la hadha audun ila qissasi Musa alayhi salam ma qawmi min bani israeel sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi netali ina musa bamou deme ci montagne bobu jabal bobu tuddu tur sina mu dadi sakku ne dama beug gis yalla yo yalla dama la beug gis yalla ne ko muno ma gis xolal montagne bi su montagne bi saxé ding ma gis ak la ca xew ba musa daanu xam sunu borom subhanahu wa ta'ala diñu netali ne ginaaw ba musa delsi ci nitam ñu dafa fekk mu ne wattakhaza jappna jeulna qawmu musa nitu musa ya min ba'dihi ginaaw musa min hulihim ci sen takkay moy takkay moy le jigen di taro takkay dafa aram ci gor dadi dagan ci jigen gor takkay liñ ko ci may lan la ben jaaru khalis lañ la may sen dafa aram ci yow ay lam dafa aram ci yow ay jaaru yu bari dafa aram ci yow ben jaaru lañ la may te khalis la or waxi nopi dafa aram ci yow yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena or yalla da ka aramal ci goor xed wi daganal ko ci jigenu xed wi kon musa delsina mu fek nitam ye ginaawam ñu jël seeni takkay def ko lan ijalan ben yek wala doomu nak ijil moy doomu nak ñu def ko jassadan mu nek ben jëm jo xamne lahu khwar day nañ selu mu ngok musa ñew na fekk len yak musa bimu deme amna ben say say ben katchor ba tuddu samiri waxon na len iswaram koku mo len dajalel sen or yi sen takkay jigen ni mu la len di defaral ruyel or yi ba yep ruy takkay yi mu dal len koy defal ben domu nak selu mu tek ko ci ben place bu kay fek mom Musa Samiri domu njaalo la yaay mako juron ci Allah ba ci montagne ya pacc ko fofu ndax ragal Jibril dan ko fa fek ci yelen ci waxi borom xam xam dan ko jox baramam mu ci namp mu gis Jibril sa yi ñewon bay dem fas bi mu war fas bi fu mu deug bu tege tank bi fofu day sax ñax mu daliko yitib denc ko bam defare bamu deme ba defar len selluy nak bu ndaw bi bam deme ba defar ko mu daldi jël souci soti ko ci gemign gi ñu gis nak bi nagu or la waye nak bay nañ di yuxu du lol lañ wax de nañ xar day mbé nak day nañ gëlem day bëm bëm ma ok bey bey day day men mus gayne xaj xaj day mbëm Allahu akbar Allahu akbar fas gis ngeen kon bu nek lu muy def nuruul ak sama rom lu muy def yalla moy hakim nit nak day joy ok ku nek nuruul ak sama rom sama ben dombu ndaw kum ni ma len laaje day wax quoi suñ ko ne diw lu muy def xar lu muy def mu ne day mbé am da koy jang jardin xaj lu muy def mu ne day mbeu mus lu muy def mu ne day def ñew légui kiko doon wax lolu comme ki day dawal taxi ne ko aliso lu muy def mu ne pin légui ñu ne ko sa yaay nak mu ne kaw da yaaji sumay wone nan kaw légui nak yaaji ni bëgg dé nek né pourquoi mu nan ko kaw mais limu dégg la sank lool la leen doon wax image dafa graw xolam mom xamna né ki dé dawal auto kiko doon jangal loolu di toñalé ki né ko aliso lu muy def mu né pimp lutax mu né pimp parce que auto la yor mu né ko sa yaay nak mu né kaw yaa bu may wa dañan kaw hein légui lol yep fan la ko jele moy sank lima len don wax moy image gis nga ci keur deg ak gis kep ko xamne sa keur appareil yi fa nek yaangi tegal xale yi lu bax dama am ben dom mo ngi ci tafsir bi xeyna to bimu gëne nek xale bu ndaw dama len dan tegal film le messager diko traduire image yoy muy gis ak ni may tradé film yi nan sahabatul kiram ngok gaay ni ñi solé seen yëri seen amama yi badr uhud ak ni ñi wëré yonent bi manan gaay sahabatul kiram ngi ni khairun nas ngi ni ñi ño wëron yonent bi benn bis film bi jeex rek mu ñow ba ci man ne ma yow daadi mané ko lan la mune mu lutax tuddé wu ma sahabatul kiram nga may tuddé muhammad man sahabatul kiram la bëgg way bëgguma muhammad dara lutax nga may tuddé bab mune mu tuddé sahabatul kiram gis nga mané ko xana xamo muhammad mo yar sahabatul kiram mune bëgguma man sahabatul kiram la gis ci gi ñoy jambar yi gis nga té xamul né ñoy ñi nan sahabatul kiram li tax ñu mel nonu kan la mais comme muhammad imaginam du feñ imagam du feñ mu mer mune ma lutax tuddé wo ma sahabatul kiram maniko ki yar sahabatul kiram la la tuddé mune mu mom sahabatul kiram rek la amna ben way ba légui moy masali sahabatul kiram la suma wéré ana sahabatul kiram maniko mo ngi fi ba légui waji sahabatul kiram la koy wowe allahu akbar mais image dafa am importance mbok yi image day défar té limuy défar su fekkentene programé nañ ko so kenn duko attan waye cey buñ baye image yu yaax comme tay ni dekk bi niñ ko boyolé partout motax it mën no nek ay julit parce que liñuy sétan dara baxu ci Moussa Samiri bobu mo jël souf soosu daldi def ci gemiñun selu wi commencé di nañ di yuuxu ñuy dégg muy wax lan la leen wax après mune len li moy yalla musa ngi ni waye sunu borom subhanahu wa ta'ala pour chaque jour di khalat lo nit ñi pour nit ñi di utiliser sen xel buñ la waxe dara ngi ni bala ngay gem mais yow ana xel mi la yalla defa nga dajek ben way rek la saway man mun na fajj sa aaju kañ dem fe ma fajal la sa aaju mom bu mënon fajj aaju dina wër nit ñi nan kay leen ma fajal la du tok kërëm aajom fajj dem waaw waaw sonné waaw xaw ma numéro mo wo moy na baye mo numéro way dorkatu marti waaw manako moné ma gis na yow mom de xamul ci kim dal gis na yow nga rek pour yidan dal bi Allah akbar kon di couper na kon defa lay couper xana Allah akbar dem wala rek lolou moy ñi gaay nek di door martu dañ lay wo telephone ne la dama don def listikhar sa numero genn nangam ndaysan yalla nane yalla jubal waye sunu borom lan la bëgg ci li dess ci aya bi pour ñu comprendre pour ñu xam ko ñu utiliser suñu xel ban no nax ñu nek ay julit yo xamantene dañuy jëfëndiko seen xel tay bu fekkon ne réew mi dañuy jëfëndiko seen xel kën du len nax ci diina kën du len nax ci walu aduna ci walu politique waye teunk gi ñu teunk suñu xel yi sanni ko fele ci xaj abalé ko waji day wax ne buñ la tafo portable mën nga liggéey nga amat portable buñ tafé sa calpé mën nga liggéey nga amat waye buñ tafo sa xel pare nga aduna ak alakhirah doto ko jeriñu sunu borom ne len yeen bu fekkon ne li yalla la xana gisulen awalam yaraw alam yaraw xana gisulen annahu mom yek wi la yukallimuhum du wax ak ñom lol moy lu ñeuk xana bu don yalla la sax da la len orienter bok wala mu wax ak ñom ne len li la bëgg li la bañ waye waxul ak ñom ma nga nan lolou dong te ben place la taxaw ba pare yamul ci lolou mune wala li yahdihim sabila du len jubal yoon tay bobu gon dem fenn nga ne ko yek wi dama bëgga dem Dakar daf lay wax jëlal taxi wala jëlal nanga lu muy wax ak yow du la tont nakala nit di jaamo yalla bo xamne du wax munu la orienter munu la jubal munu la indil dara naka bu fekkon ne yalla la la len samiri wax ne len li yalla la ki moy yalla musa borom xam xam ne nañ li tax muné len yalla musa mu pat muné pat waxul haruna parce que haruna ngi taxaw ñemewuko ci duggal kon dakoy weddi comme haruna mo fi nek musa nek fi muné len li moy yalla musa sunu borom subhanahu wa ta'ala ne len li muné len moy yalla du wax ak ñom te du len jubal mun len orienter mun len indil dara yalla ne ittakhazuhu japp nañ ko kérok def ko yalla ca jamono joju wa kanu zalimin mujju nañu nek ca way toñ ya sa yo jele dara nga def ko yalla jeulal photo nga def ko yalla jeulal esthétique nga def ko yalla te def dara yalla du question rek nga ñew tak samp ko diko ray nan ni wala nga koy talal loxo diko ñaan dedet lol dafa tak photo nit rek ci sa deun di jaagar rek mom ci deug bi wala nga def ko ci sa ngandum sal pour dara lolou yalla la ci yow yenen tibali sallallahu alayhi wasallam ban photo la don tak ci deunam amaguma tontu de ha Abu Bakar beggon na yonenti bi wala beggugo deguma ben tontu de Abu Bakar beggon na yonenti bi wala beggugo lutax bi yonenti bi genné aduna jëlul fotom takko Umar nak beggon na yonenti bi wala lutax bi yonenti bi genné aduna Umar dafarul foto bi takko Usman nak Ali sahaba kan mo ci don tak foto yonenti kon dañ nan jamono yi foto amul tabi'ini ñom Malik kan mo ci don tak foto yonent imam malik imam daril hijri la yufta wal malik fil madin ndax dana tak ben foto sahaba ha ñoo ñu dañu sori way cheikh ahmed bamba ban foto la don tak alhaji malik ban foto la don tak gis ngeen xol ñun so tourner suñu neegi fo tourner suñu portable yi fo tourner auto yi fo tourner buntu keur yi dañuy dessin ngand dessin yo xamne même nga gis sax ko xamne permis da ci def ben photo serigne permis bi te du tere su droite police bi ne ko droite dalew droite mu ne ko barki dem dama nek taxi bi waji droite ñu ndeysan daf ñu droite bayyi mané waji ah yow ki bayyi nañu di mu ne dama ko jox mané ko noko joxe bi may droité may séré la dougal témir bi ci permis bi jox bi mu jélé permis bi la roc ci 500 bi né ma xamé soula mané ko rek mu né ma rek waji bako police bi nan sir muy daw di droité di ubi bala waji di yexi naké jël na xaliss bi ba dougal permis bi tan ni bi waji ñëw né jox ma permis bi mu né ko ni ak waji bam nan wa merci beaucoup très bien ben la mané waji ah ki lum la doon droité mu né momo ma jox ko ba paré nga nan ma lan commencé di wax rew mom nu muy jégué rew mo xamné ñepp lañ cromp tout le monde tout ñepp ay lek guerre rew mom nu muy jégué ñi sonn suñu bop dañuy sonnal suñu bop 1 plus 1 1 plus 1 2 machine bi sonn nak moy machine bi waji def 1 plus 1 ni 2 du génn machine bi day yaaxu parce que lolou moy sunanullah moy doxalinu yalla rew mu melni senegal du munul jatt munul émerger buñ defalé ay point defar ay tali defar ay avion nit ñi danañ ko rajaxé rew buñ bëggé mu jakk dañuy defar nit ñi buñ bëggé ñu bax dañ leen di xamal yalla légui nek alquran di wax né wala tufsidu fil ard ba'da islahiha bu len yak suusi ginnaw bako yalla defare naka lañ koy defare naka lañ koy yakke moy bis shirki wal maasi bokale ak ay bakar mo yaqsuf e souf du yaqugo du ay soti mbalit lol da koy telimal du dedet ñaka defar souf moy ñaka won nit ñi sen borom ki len indi ci souf ñu fexé ba nit ñi duñ am jokko ak mom connexion bi waron jokale nit ak yalla doom adama bobu jokkowul ak yalla jokko bi dafa dag portable bu amul réseau amna pis amna crédit bu bes takla marque bi gën ci marque yi la waye amul réseau borom dina wuyu ba yawmal qiyamati du wuyu kagn lay wuyu bis bu amé réseau so amé réseau rek moy portable bi jokkona ak satellite bi ngay gis connexion bi ñew waji di wax nit ñi di dégg muy lancer message muy dem waye bu réseau bi daggé moy julit bu jokk ak boromam portable fan la nek portable bi fiñ nek fi ci souf satellite bi fu nek ci kaw ñun fan la nek yalla fu nek bu len ne fep de ci kaw la yalla nek ku ne fep sa pass pass wirut yalla nekul fep ar-rahman 'ala al-arsh istawa yalla nga arsh lan mo nek fep way xam xama ma mën mëna katana mak cioborem ak bëgg bëgg mo nek fep ana Macky Sall dem len ngeen marche fi ngeen xol legui dolem fekk len fi waye jëmum fum nek palais waye pouvoiram dem na ba frontière yalla nga arsh waye katana mak leppam mo nek fep pekko wallahu min waraihim hayt mo pek lepp ci men menam katanam ak ciobare mak beug beug mak ay dogalam limu beug nim ko beugé fam ko beugé non la koy amalé te kenn duko laj sa nga def ko sunu borom subhanahu wa ta'ala koku moy yalla dolem fepp la nek yalla neena limay def kumu neexul samay dogal ku ci d'accordul bula sama asaman timbul dox sama souf gennal dama ngouti benen yalla nga jamu ko da ngay dem sen keur sa papa mère la na jeulal sa bagage nga wat nga jeul sa valise yenu keur gi dila japp nga nan len bayi len ma fi dotuma fi dugati dem alayhi salatu legi merel yalla dama nga yenu sa valise gennal so mère sa papa bo gene sa keur rakko papa ngay dem wala sa keur nijaay wala sa keur wala yalla nak neena boma mère bul dox ci souf bula asaman tim fo jom kon mu no mere yalla soko mere tamit di nga dox ci soufam asamanam dina la tim di nga nan ndoxam di nga lek ci xewalam yi mom yalla tabaarak wa ta'ala kon mu no ko mere allahu akbar sunu borom neena xana ñi gisunu ne nak wi mun ta wax ak ñom du len jubal waye lan motax ñu japp ko yalla kérok bañ ko jappé yalla lañ bok ci togn kat ya borom bi neena wala ma suqita fi aydihim la nekkon seeni loxo ba mu daano moy bañu reccio nak xamne def nañ erreur nadimu ala ibadatihi li annaha ibadatun batila ñom wa banu israël bañu reccio gis ne kat wacc nañu raay wa jaamu nañu luddul yalla sa yo jaamu luddul yalla rek moy daanu nga aw daanu nga isaayen saay ngay wax ñu ne la daanu nga daanu nga so dege baat bobu moy la nga waron def defoko moy daanu nga bañu daano moy bañ baye yalla jaamu xërem est ce ñun kon dañoo taxaw ñun ñun kañ lañ baye yalla hein bu doon aw jaan la jaan bi da dem bar yegg fa mu jëm ñun ñu xey suba gis watatit bi di door naan jaan jaangi ni ñu lañ gëja jaamu yalla senegal bokale jaamu yalla gu am ngistal jaamu yalla go xamne yépp ngistal la dara selul xamuñu li ñuy def xolal kañ la won vendredi kañ la won lan lañ doon julli vendredi kérok dakar fi tak ay radio def ay bass di wa ka len ni julli fay fat ñew len bu len tardé ñaari rakka yi julli fay fat kan moko yab kan moko santane fay fat biñ don julli aljuma kérok dakar fi dekk bi di toj di rir koñ bo romb gis bass julli gogu kan moko diglé yalla hein julli yeb yalla bimu beugé ñu def ko amna texte julli juroom yalla moko faratal ci ñun hein wax ci alcorane nañ julli yenente bi wax ñu julli suba ñaata rakala wala kan mo ñu wax ñaar rakala kan mo ñu wax ne tisbar ñent la kan mo ñu wax ne takusan ñent la kan mo ñu wax ne timis ñett la kan mo ñu wax ne gey ñent la ba ci sax safa ak witr ak ay rak fajar yonent bi mo ne ñaar la safa ak witr ñett la salatu duha yor yor ñent la wala ñaar wala juroom ben wala juroom ñett julle neew ay kabar la amu ruko julle japp jant julle japp wer salatul haja ha salat yoy yeb da ngay fek texte ci diine salatu fay fat nak lolou ban texte la ndax mo ngi ci alquran ndax mo ngi ci sunna yonent kan moko diglé fan lañ ko jëlé té xolal ñepp koy def ñun sénégal dañuy top ci bidaay diko dundal baye faratay ben oustaz bu doon wax ci radio bi télévision bi daan waraté ben way daal koy wo téléphone krr mu daal di jël en direct mu ne ko ñaari rak yi julli geejé way mom faratal wala sunna la mu ne ko laaj ko ñukoy julli ñaar rak yi julli geejé way mu ne ko faratal wala sunna la mu ne ko laaj ko ñukoy julli man na ñun sénégal dañuy dundal ay bida da ngay dégg ñu ne fi ñaar rak lañ fi def rek so xey suba auto yi duñ mëna jaar fofu wala hein ñaar rak yi sunna la wala faratal fay fat sunna la wala faratal xolal ñun ay bida rek lañuy dundal bida lo dégg nit ñaangi fa rek soko vérifier do fekk muy farata do fekk muy sunna bayi leen xel lima leen wax lepp lo dégg nit ñaangi fa ñepp dem nañ dëkk bi kenn nekku fi ver delu watal ci archive vérifier do fekk farata la do fekk sunna la yalla santane ko yonent santane ko bu fekke farata nak julli fajar farata la wala sunna la farata la farata moy lu yalla santane soko defé am tiyaba soko baye am bakkar ñan ci ñun fi ñoy dundal farata ci jakka julli suba julli suba kenn ñew jakka resul nit ñu tuti nit duuti ngay ñew fekk gaay ci jakka ji budé fele tay tay dañ fay julli ga gis gaay arrêté ay njaga njaay arrêté ay ki taxaw ci kaw fanani fa dañ fay fanani dañ fay fanani ñaar raka fajar nak kan mo mësa fanan ci jakka ndax ñaari raka fajar wax len mako ñun ñi nek fi ci jakka ji kan ci ñun mo mësa fanan ci jakka ndax ñaari raka fajar mu téel mu 4h du matin rek 6h du matin xawma 2h du matin rek mu genn kërëm rek dem Allahu akbar pourtant farata la dé waye ñun yalla mo nu nat diiné bida mo la alquran di wax ne ka annahum ila nusbin yufidun khasi'atan absaruhum tarhaquhum zilla wa qad kanu yud'auna ila sujud la yawm al-qiyam buñ dekké yalla neena buñ né bërepp ci bamélé gaay dañuy waxu jëm ardul mahshara melni ñuy dundeli bida ñeppay waxu niñu fonké bida ak niñ koy titéro kérok buñ déké bay dem té suuf sañu yalla di dajalé gaay dañuy waxu di daw di ñëkënte ji pour ñëkë yegg ndax bëgg bida ndax bëgg sonn ci lo xamné yalla santané wuko benen misal bu gëna jëgé xol leen ndogu ndogu koor yi ndogu niñ ñi di togg tay tay ban koñ lañ toggul ndo café walé mo ban koñ lañ tegul ay kaccinu café ci Dakar ban koñ nonu ñu sonné ci café yoy lu tamunu yoon sonu ci wër yu wor joxe ndogu gi moy farata wala koor gay farata wa bala ngay joxe ndogu defé nga wor ba paré bala ngay joxe ndogu pour nga am tiyaba day fek nga wor bo woré ba paré nga joxé ndogu yalla nangul lako nga am tiyaba waye woro né da ngay joxé ndogu légui xol niñ encourager lool lool xol niñ niko sérigne ci encourager bu len wor dé len joxé ndogu ñu bari ci jeune yi duñu wor kérok ben way néna ma koñ bé wéri bima mé fukki fan bo yu bari dañu bayyi koor gi suñ la né lutax ñu né sérigne bi dina ko yeggali té lool man loolu loolu du fi la ko tambalé gi xam dé dégg na ko ca makka groupe guñu yobon nañ dem tawafi tawaf kaaba gi tawaf ñaata la ñaata lañu wër kaaba gi juroom ñaari ji wër han juroom ñaari wër han bam mat waji da def kat arrêté genn mbolo mi ak ñimu andalon ñogi ni taxaw ñu nako eh mu ne señ bi dina ko yegali dem ñibi xol pass pass bobu def len rek après señ be koy yegali xol lolu xol diiné bobu su ne julli nga ni señ bi dina julli koor nga ni jar ko makka jar ta dem alquran rakal la legay nga ni julit nga hein est ce ñun ay julit la deug deug deug réellement ñu xétat suñu bop ñi la len yakal moy jaamu xërem ñu wane responsabilité bi responsabilité collective parce que l'ignorance ci bopam mom la dal sa dire bu ñu waxon dañuy sel fi ay milliards waaw fay fay sel le souf aha ñepp daw fay sel le souf bay sel le milliards aha lan lay tek moy dañu dof non dañu xamul ni milliards lañ fi sel xamuñu ndaysan allahu akbar sa problème ñu wax li ñu xamul allahu akbar ñu xamuñu sa lay xamuñu fokk ñu jangal li la ilaha illa allah ñu baax lu ñu xamul ndaysan ko xamul nak dañ tek lo xamni lu tuddu lu mal la wallahi ci lu wer du dara mu bagal ko wallahi lazim wa lolou fokk ñun ñi kenn ku neex am ko responsabilité jang xel wallahi xey dañu reer ñu reer dañ nañ yalla taxaw wala mu ne ba nga xamne daanu nañu waye ñom sax tané nañu ñi ni tané nañu de walamma suqita fi aydihim ba ñu reccu ñu yegg na ñom daanu nañu def nañ lo xamne waruñu ko def ñom ñu yegg ne annahum ñom ñi qad dallu sanku nañu reer nañ dañu deltu ginaaw da di tup qalu ñu ne la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin allahu akbar ci yow sunu borom waye ñom kañ lañu reccu li cheikh bi di wax legi legi legi mu ne nit ñi dañu reer dañu laaj ñu jangal leen xam nga lu gëna graw ci aduna moy nga reer te yegone yow da nga reer ñun senegal dañu reer ba paré te nangou ne dañu reer sun ko nangou won rapidement dañuy deltu ginaaw waye ñun dañu reer ba paré ci reer gogu xam nga lu ñuy wax senegal li fi nekk bu ko yalla xébé ñak li fi nekk amul fan gis nga ñaata yon ngeen di deg baat bobu ñu ko fi wax te lolou ñan ñokoy wax ci bi senegal li fi nekk bu ko yalla xébé ñak ñan ñokoy wax ñu ndaw ñi kilifa diine yu maga magi ñokoy wax legi nak yeen ay wa senegal senegal lu fi nekk lan ngeen fi gis la gis nga aya bi lu mu wax ñom bañu gisee ne daanu nañ wara aw annahum dallu ñom ñu yek gis ne ñom dañu reer aw nit bo yegge ne yow li nga waron def defo ko rek ba nga recc ko mën nga jogaat nga demaat mën nga raw sax ña nga xamne ño nekkon ci njombo taxal soldar bi dafa dem di géré ñu gagné ko mu ñew tok ci képaru garab gi di noppalu mu gis xorondom bi xorondom mbelantane bu mak day mat ciéb bi bu ko yéegal ci kaw garab gi mënta yéeg mu ñëwaat daanu mu ñëwaat mat yéegaat dem ba ci kaw daanu mu ñëwaat mat yéegaat waaji soldat bi mu ngi ni rek njagana yo jaas ji di noppalu di xol melentane bi melentane bi yéeg di yéeg di daanu ba dernière minute rek melentane bi jël ciéb bi rek yéeg ak mom ba ci kaw rek soldat bi ne ki man lay jangal dem na ñu gagné ma rek ma bëgg reculer non damay déllu wat isa mu dem def effort bimu demé mu gagner lolou moy sa yo yegé né yow li nga waron def defoko tay fi nu tollu ni am nga cheikh bi néna dañu reer dañu wara jang ci bir juma ji fi tay ñu bari ci ñun xam nañ né janguñu kon buñ fi jégué lu leen war jangi waay buñ fi jégué dañuy lem kamili tek fe né koor gi jeexna jaratu sax dem jakka man way ma dem fofu am ko nan nañ jangi man koor gi taxon may dem jakk mu daan jakk man jakk waay serigne bang fa lañu serigne bang fa da jaruko serigne bang fa Allahu akbar lo mo da Senegal duñ dem parce que lolou lañu gëm lo diwa nga fofu wa legui diwa nga fa legui ci lu nekk mom koku nekk fo xam ngeen ci lu nekk kan yeen moko gis mu len non fi kay mom machallah ma ngi géré affaire yi chaabi yaangi ni bu ngeen ñëwé ma jollal nga gis ñun dañu xam lolou nuñ nekké ñom luñ fa nekké xam nañ ko dina yalla yeeram mam abdou ndeysane ben ci waxtanam mu ne dañuy rafet ndort ci suñuy baay ak suñuy kër serigne waye wallahi xamuñ ci luñ nekk dañuy rafet ci ñom ndort rek yaakar na yalla ngi leen duggal aljanna waye kenn ci ñun ñëmeewul sul neew ne mi nga aljanna kenn ñëmeewuko yonent bi sul nit ñu nako mu ngi safara chaque jour mo wax len ko sul nit yonent muhammad sul nit ba pare ñu nako mu ngi safara mu ne xaaral ma ñaan ba pour yalla bal yalla mu ne ko boko ñaanalon 70 fois duma ko bal te bo taxawate ci bambelam sax di nga xam mu ne yalla ma ngi lay jéggul kon li am importance moy nit su yegé ne dafa rir wala dafa def bakkar da nga tarxis nga daanu jogatal nga delu wat sa borom tubal bu reey nit du reey digeunte mak boromam te ñun di nga gis ño xamne reey yobbu ne len sax ba du ñaan yalla te yalla neena bu ngeen ma du lon ñaan duma len faale te ñaan mo moy jaamu yalla legi yow nga reey sa digeunte ak sa borom ba nangu wo tub da ngay wax sax fi nit kay tub mu ne non man sax buma tubé yalla duma bala mom la lakh dari nan fa innahu min alamati shaqa wal khizlan wa tamsid basira man buma tub lumay tub man jarul may tub na melni rek man xamna ne safara la jëm quoi Allahu akbar yani sa koku sax tanena waye ki nan no safara gëna neex ndax fa la soirée nek ñom marlé ñom michael jackson ñom sibi wënde fa la ney nek day xumbu soirée man fofu la jëm Allahu akbar man di deg nako ba tay na safara ya safara mo gëna neex aljana safara soirée yu ngand ñoo fay am wala fi neenañ ku sa tat di tak do tal sol tubey ku sa tat di tak do tal sol tubey kon ku sa tat di tak ndax di nga tal deglu musique ki nga xamne mom matu jahannama la mom mu ngi ci bir jahannama mom dina tal soirée mais rire moy egal fofu doom adama la gis ki do rire moy tax doom adama yeen say mu wax yo xamne yeen say sang gis fi ci bir dekk bi ku ne man aljana buma fa duggé gisuma fa diiw ma genn soxlawuma aljana ju diiw nekul man deg na ko batay aljana ju diiw nekul soxlawuma ko suma ubbon buntu aljana gisuma diiw damay genn ci biti luñ koy doye nga deg ay na jeje fay yow ku gëm nga diko encourager subhanallah daw di nga gis nit wax ben penalty ba pare wala Youssouf le ko ne ko li kat penalty la gaay dañ nan ko non mashallah non yow li nga wax yow jambar nga musna deg ben femme mune man duma wat ci kenn kudul diw xam nga lolo wax waji ne ko giñ na ci yalla soma watale ma gem ko sama watale ci diw mom ma gem ko wolé mu né ndaw ci det diw kenn du wat ci mom ci yalla lañu way da ko né soma watale ci mom ma gëm ko amna qissa bu may netali légui xamna né bu may wax Ousseynou Guèye di jël cadeau gi ben way da gis photo ben xalé bu jigen ci album xalé bu jigen bi rafet rek xelam nek ci mom mu né ko ki amna jëkkeur mu né dedet mu sigi gis photo ben sëriñ bu ñu mu né ko may mako ci barké ki mu ne ko may naa la ko ñu téléphoné sëy bi ne takk nañ sëy bi ah di sama frère a doma di bay bayima bam pare xawna dina ko dag parce que xissa bobu lay wax xamna xamona sa frère la motax makay wax gis nga may ma sa jabar di nek Senegal bu ful gis jabar di musul gis famay lay gis ñom ñaar mi tok kesse mu no may ci barki bi mu no may na ci barki bi lolou moy te ñu téléphoné tak nañ sey bi waji yonné xaaliss lool moy tak bi bal sa yaa ngi bal sa yaa ci barké ki heureusement bala waji ñew di sey sey ndaw ci waji dé imaginer bu ñewoon tay biñuy rëcc ci la waji leg ni ay xalé mo jël micro bi wax lo nekk li lool ma ñëwé sa papa ñu defé légui nak xam nga la mo ci dangereux moy bañ ko netalé ci dëj ba nit ñi est-ce que ki mo gëm est-ce que ki xolal est-ce que ki lañu wara wax moy lool la wax légui da ngay def musiba paré wala ñu ne ki musiba la def ñu ne est-ce que ya encourager imaginer koku yalla sax bëgg nako bu newon cëpp joggé États-Unis ñi jox ko ndaw ci mus jëbele ko oustad su jëf nako yonne 3 million 500 lim nek fofé mu ngi yonne né amna jabar ci sey bo xamné kèn takko ko ci sharia may mako ci barké ki may nañ la ko ci barké ki nga telef nga yonne xaas né am nga jabar non lañuy takké sey Sénégal dañuy violer loi yalla yi goudé ak bëcëk wolé ñu wax mais duñ dañ kenn mënu ko netali kon lool mo doon suñu dar suñu ngi jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullah.